en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Niets is wat het lijkt in Amsterdam. Dus kan het nieuws morgenochtend zijn dat burgemeester Halsema al weken samenwoont met Hans Steeuwen en dat die twee hun huis laten bewaken door 6 agenten met illegaal verkregen luchtbuksen. Goedenavond, welkom bij het Oog vanuit Hilversum. Nederland gaat 4 nieuwe onderzeeboten aanschaffen, waarschijnlijk bij een Frans bedrijf. Verslaggever Wilma Borgman over de politieke reacties op de miljardenorder. Rechercheurs bij de politie gaan massaal met pensioen. Het cliché van rokende mannen die fluisteren en speuren in een bruine kroeg, dat raakt een beetje sleets. Wat is het profiel van een moderne rechercheur? De wet op de kunstmatige intelligentie, daar is 3 jaar aan gewerkt. Er komen strengere eisen op het gebied van AI. GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak is een van de onderhandelaars voor die wet. En de situatie in Haiti is alarmerend vanwege het geweld door bendes. De Dominicaanse Republiek is het buurland en daar reilt en zeilt het veel beter. Historicus Carwan Fata Black legt uit hoe dat komt. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 12 maart. Ik ben meisje 2, dat ene meisje op Snapchat. En meisje 2 is een van de 2 slachtoffers van Johnny de Wee. Een 25-jarige man die tientallen meisjes heeft afgepest met naaktfoto's. Met naaktfoto nummer 645 en filmpje nummer 362. Dat soort afpersing wordt ook wel sextortion genoemd. Een aantal slachtoffers sprak vandaag aan het begin van een dagenlange rechtszaak. Eigenlijk ben ik gewoon Zara. En net als alle andere dappere vrouwen die hier zitten, heb ik naast een naam, een persoonlijkheid en een leven. De afperser wist maar niet van ophouden. Hoe vaak ze ook zeggen, ik wil niet meer, ik stop. En je had toch gezegd dat ik kon stoppen? U blijft maar doorgaan. En zelfs als ze zeggen, ik zit in een depressie, dan zegt hij niet zeuren, doorgaan. Johnny Dwee heeft bekend en zegt spijt te hebben, al maakt wat voor de slachtoffers weinig meer uit. Of dat gemeend is, of welwillendheid, of omdat hij een goed beeld van zichzelf neer wil zetten, dat maakt niet uit. Maar zij heeft hem aan kunnen kijken toen zij zei wat zij van hem vond. Nederland laat 4 nieuwe onderzeeërs bouwen. De oude zijn aan vervanging toe, zegt deze defensie-expert. Elke keer als je naar grote diepte duikt en weer naar boven komt, komt dat staal onder druk te staan en zet het weer uit. En dat levert gewoon heel veel krachten op. Dus na een tijdje is een onderzeeboot letterlijk op. De onderzeeboten worden waarschijnlijk gebouwd door het Franse Naval. Het Nederlands bedrijf Damen hoopt wel op binnenlandse betrokkenheid. Wij zouden heel graag zien in hoeverre Nederlandse industrie wordt meegenomen. Want voor de komende 50 jaar ben je dus niet zelf die schepen aan het bouwen, of die boot aan het bouwen en ook niet aan het onderhouden. Ook in de Tweede Kamer zijn zorgen over de buitenlandse bestelling, maar volgens demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken is dat niet nodig. Ik heb in ieder geval vanuit mijn rol gekeken of de industrie van Nederland voldoende tot recht zou komen in de offertes die er liggen. En dat kan ik volmondig beantwoorden. Ze zijn een gevaar op de weg, de opgevoerde fatbikes. Ze fietsen gewoon veel te hard voorbij en je ziet ze niet eens, je hoort ze niet eens aankomen. Ja. En het is gewoon vroom. Zo'n fatbike mag 25 kilometer per uur rijden, maar met wat gesleutel gaat hij een stuk harder. En daarmee snelheden bereiken van 80 kilometer per uur met remmen van normale fietsen die daar helemaal niet voor gemaakt zijn. Fabrikanten gaan het nu moeilijker maken om ze op te voeren en dealers die onder de toonbank opvoersetjes verkopen worden aangepakt. Dus echt wel echt streng zeggen van luister, weet je, we zien dat dit en dit gebeurt. Ja, wij zeggen de samenwerking op. Roken bij de bushalte is in het Gelderse Oldebroek verleden tijd, hoopt de gemeente. Die heeft stoeptegels neergelegd met een boodschap voor de rokers. Sommige mensen staan ook gewoon op deze tegel gewoon te roken. Dus dat helpt, de tegel zelf helpt niet echt, nee. En toch is het Longfonds wel enthousiast. Zien roken doet roken, dus we moeten er juist voor zorgen, juist voor die nieuwe generatie, dat zij niet starten met roken. En rokers hebben een uitweg gevonden, want 10 meter verderop mag je gewoon wel een sigaretje opsteken. Nou ja, dat mag wel, maar dan missen ze de bus. Dus ik denk niet dat dat de bedoeling is. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan gaan we kijken wat in de krant vanmorgen allemaal te vinden is. Dat is uitgezocht door Renate Kok. We beginnen met de Volkskrant en het HD. Die beide kranten duiken in de crisisopvang van de jeugdzorg. Hoe kon het daar zo misgaan dat kwetsbare, suïcidale jongeren ruim 20 uur per dag werden opgesloten op hun kamer of in isoleercellen en in het gereel werden gehouden met fysiek en psychisch geweld? Terwijl het toch al veel eerder aan de bel was getrokken door medewerkers en ook door jongeren zelf. In de Volkskrant heeft een van de beschuldigde instellingen daar geen goed antwoord op. We gaan het tot op de bodem uitzoeken. We vinden het heel zorgelijk en onbegrijpelijk dat dat niet eerder is gebeurd, zegt een woordvoerder. De 26-jarige Jason Boukwandas zorgde ervoor dat niemand meer kon wegkijken. Nadat hij zelf 4 maanden in die crisisopvang had gezeten en op zijn 18e eruit kwam, besloot hij zijn verhaal niet alleen te delen, maar ook zelf op onderzoek uit te gaan. Hij is geschokt door de consistentie van alle ervaringsverhalen die hij hoorde, zegt hij in het AD. De inspectie reageerde wel meteen met een opnamestop, maar daarover zegt Boukwandas, die stop was er in 2013 ook al vanwege dezelfde ervaringen van jongeren, maar die is onterecht weer opgeheven. Hij noemt alle misstanden onvergeeflijk en wil dat slechte instellingen voortaan eerder worden gesloten. We kunnen het ons niet langer permitteren om kinderen zo te beschadigen, zegt hij. In Trouw een huiveringwekkend stuk over de razendsnelle voortgang van de breintechnologie. Een Vlaamse jurist en filosoof wijst in Trouw op de morele haken en ogen ervan. Elon Musk kwam begin dit jaar met zijn Neuralink. Dat is een minuscule chip die in de hersenen van een mens wordt geplaatst en de informatie doorstuurt naar een computer. Nou, dat kan bijvoorbeeld een uitkomst zijn voor mensen bij wie het spraakvermogen is uitgevallen. Maar wat te denken van een andere Amerikaanse vondst, een decoder die niet in je hoofd geplaatst hoeft te worden en die activiteit van het brein, onder meer met behulp van kunstmatige intelligentie, kan omzetten in een begrijpelijke tekst. Dat komt wel heel dicht in de buurt van een gedachtenlezer. Daarmee kan ons eigen hoofd, als laatste baken van privacy, gaan sneuvelen, waarschuwt de Vlaamse filosoof. Ja, misschien is er nog een klein lichtpuntje dan uit Engeland, want volgens de Telegraaf willen sportscholen daar Britten juist leren om het hoofd weer leeg te maken. Op zijn Nederlands, namelijk door ze te leren niksen. Belangrijk om af en toe even uit de moeten-modus te komen, zegt een van de twee drijvende krachten achter dat initiatief. Dat is een Britse coach. Samen met een Nederlandse psycholoog bedacht ze het lessenpakket. Volgens hen vereist niksen een open geest en een wat soepelijke omgang met regels. Iets wat wij Nederlanders van natuur al doen, zeggen de twee. En dus zijn er oefeningen bedacht waardoor het ook de drukke Britten zou moeten lukken om zover even gedachteloos uit het raam te staren. Of de lessen ook echt doorgaan, is nog even de vraag. Ze beginnen namelijk op 1 april. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. For the answer, are we human or are we dancer? Human, gezongen door The Killers. Een miljardenorder voor 4 nieuwe onderzeeboten wordt gegund aan het Franse bedrijf Naval. Officieel is dat allemaal nog niet, maar vandaag werd duidelijk dat het kabinet vrijdag dat besluit zal gaan nemen. De Nederlands-Zweedse combinatie Saab-Damen vist dus achter het net. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Wilfried, goedenavond. Wilde iemand dat vandaag in Den Haag al hardop toegeven trouwens? Nee, niet officieel althans. En dat is misschien ook wel te begrijpen als je weet dat deze discussie over de vervanging van de walrusboten al ongeveer 10 jaar duurt. Zo'n besluit wordt over heel veel stappen uitgesmeerd. De eerste stap is dan, we hebben nieuwe boten nodig. En dan wordt daar een paar jaar over nagedacht. En komt er een brief, oké, hoe komen we daar dan aan? Dat duurt weer een paar jaar. En dan, wat willen we er precies mee kunnen? Wie zou die dingen kunnen maken? En dat hele proces wordt komende vrijdag afgesloten met een officieel besluit van het kabinet. Al die stappen hebben een enorme stapel aan informatie opgeleverd over wat die boten kunnen, wat ze kosten. En het is trouwens niet de bedoeling dat de vijand dat ook allemaal weet wat die boten kunnen. Dus er gaat ook heel veel in het geheim. Achter al die criteria zijn kruisjes gezet. En eigenlijk horen we vrijdag officieel welke werf de meeste kruisjes heeft, simpel gezegd. Het gaat dan inderdaad tussen Saab-Damen, dat is een Zweeds-Nederlands bedrijf, Naval, een Franse werf, en het Duitse ThyssenKrupp. Maar vanwege die geheimhouding werd er vandaag niets officieel over gezegd, maar wel door de beroemde Haagse bronnen. Ja, maar goed, als die Haagse bronnen dan beweren dat wordt Naval en het kabinet kiest dus voor de Fransen, ja, dan wordt er morgenavond wordt er dan nog wel gedebatteerd in de Tweede Kamer. Waar is dat dan nog goed voor? Ja, dat gaat eigenlijk nog niet over het besluit zelf, want dat is er pas vrijdag. Dus het eindelijke beslissende Kamerdebat komt pas over een week of wat, als dat kabinetsbesluit er officieel op tafel ligt. Dat debat van morgenavond, dat is naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf van ongeveer anderhalve week geleden, waarin deze uitkomst al stond beschreven. En de SGP heeft dat debat aangevraagd omdat ze daar willen weten of het allemaal wel eerlijk is gegaan. Die Franse werf die is grotendeels in handen van de Franse staat. En de SGP maakt zich echt zorgen over of die werf niet veel meer risico kan nemen en dus een lagere prijs kan vragen voor die boten. Daar willen ze duidelijkheid over. Andere partijen, zoals de VVD bijvoorbeeld, GroenLinks, PvdA ook, die vinden dat te vroeg voor een debat. Maar bij NRC bijvoorbeeld zeggen ze, nou, laten we dat morgen maar hebben over het lek van vandaag, over alle onrust eromheen. Dan is dat maar van tafel, die ruis, en dan kunnen we na het kabinetsbesluit het gewoon hebben over de inhoud. Want het gaat wel om een miljardenorde voor 4 onderzeeboten. Ja, en wat vinden ze er in de Kamer eigenlijk van? Ja, het probleem is een beetje dat onder meer vanwege die veiligheid de Kamer niet alle details te horen krijgt. Bijvoorbeeld niet waarom uiteindelijk de ene boot is gekozen boven de andere. Want dan zou de Kamer ook weten in het openbaar wat die boot dan allemaal kan, wat een andere boot misschien niet kan. Die informatie kan niet openbaar worden gedeeld, dus de Kamer kan niet tot achter de komma dat kabinetsbesluit beoordelen. Wat ze natuurlijk wel kunnen is dat kabinetsbesluit vergelijken met de eisen die in de tijd aan de gunning van die order zijn gesteld. Bijvoorbeeld, wat krijgen we er in Nederland voor terug? Nou, voor sommige partijen is dat bijvoorbeeld al wel duidelijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de SGP, want Christoffer die zegt, hij is bang dat hoogwaardige technologische kennis uit Nederland verdwijnt als de opdracht naar de Fransen gaat. Als dit het wordt, vind ik het echt schandalig. Dan laat je gewoon je eigen Nederlandse industrie laat je helemaal zakken en geef je gewoon je techniek, je industrie, je werkgelegenheid, allemaal weg aan de Fransen. Ja, dat kan niet waar zijn. Als je enigszins een beetje een nuchter verstand hebt, dan was het heel helder, dit moest naar Damen Saab. Dat is een Nederlands-Zweedse combinatie. Natuurlijk Nederlands-Zweeds. En dan hebben onze mensen hier in Nederland voor jaren werkgelegenheid, investeren we al die miljarden hier in Nederland. En iedere euro die hier investeert, die levert 1,25 euro op. Hè. Je verdient er ook nog gewoon geld aan. Morgen een debat. En dan gaan we dit soort dingen echt nadrukkelijk aan de orde stellen. En wat mij betreft gaat dit kabinet dit besluit niet nemen en laten we dit over aan een nieuw kabinet. Ja, dat zegt Christoffer van de SGP. Die heeft het over Damen Saab. Bij Defensie hebben we het over Saab Damen. Dan misschien zegt dat wel genoeg. De SGP wil dus in ieder geval dat die order aan dat bedrijf wordt gegund. Maar het ziet er toch naar uit dat er een meerderheid in de Kamer is die de lijn van het kabinet wil volgen. Ja, en hoe worden de Nederlandse belangen dan gediend, volgens het kabinet althans? Ja, dat weten we niet officieel, omdat dat hoort bij die toelichting richting op het definitieve besluit vrijdag. Maar Wilfried, soms gebeuren er echt wonderlijke dingen in Den Haag. Er was vanochtend een vergadering van de ministers die het meest bij die defensieorder betrokken zijn ter voorbereiding op de ministerraad van vrijdag. RTL kwam daarna als eerste met het bericht over de uitkomst. En prompt, natuurlijk, heel toevallig allemaal, liep de verantwoordelijke staatssecretaris door de Tweede Kamer, Christel van der Maat. En die had ook nog eens de tijd om uit te leggen dat hoe dan ook, wie die order ook krijgt, het Nederlandse bedrijf gediend is. Want ja, Damen is dan wel Nederlands, maar die kunnen zelf die boten helemaal niet bouwen. En die hebben daar dat Zweedse Saab voor nodig. Dus eigenlijk gaat het om een Zweeds, een Frans en een Duits bedrijf. Zij van der Maat vanmiddag. Ja, en daar moet ik ook iedere keer uitleggen dat er 3 buitenlandse werven zijn. En dat bij al die werven enorm veel Nederlandse partijen zijn aangesloten. En dat het aan ons is om te laten zien dat we niet alleen de beste boot voor onze mannen en vrouwen willen die diep onder water heimelijke operaties gaan ondernemen. Maar ook inderdaad die Nederlandse industrie betrokken is. En dat hebben we in het proces geregeld. Dat heb ik ook zo met de Kamer afgesproken. Daar zijn we meer dan 10 jaar mee bezig geweest. En we zitten nu in de eindfase. Dus ik snap dat de spanningen toenemen. Maar ik moet mijn hoofd koel houden voor onze onderzeedienst en voor onze belastingbetaler. En het gaat over een miljardenorde. Dus het ministerie van Economische Zaken heeft ook met alle 3 de werven gekeken. Maar wat kunnen we nou aan return als we die miljarden naar het buitenland overmaken in alle scenario's? Wat krijgen we daar dan voor terug? Nou, en dat zit in het proces, dat is een zorgvuldig proces. Daarom heeft dat ook even geduurd. En nu moeten we gewoon even ons hoofd koel houden. En ook gewoon op basis van de spelregels die we hebben bepaald met de Kamer, kijken wie de winnaar is. Ja, in elk van die 3 scenario's wordt dat Nederlandse belang voldoende gediend. We krijgen er dus genoeg voor terug, zegt de staatssecretaris. Nou, vrijdag horen we daar dus meer over. Ja. Ja, we hoorden het de SGP net zeggen. Dit besluit moet een volgend kabinet maar nemen. Ja. Durf je daar nog even aan? En een volgend onderwerp? Hoe staat het daarmee met het volgende kabinet? Nou, het is er nog niet, geloof ik. Nee. Maar er is wel iets over te melden. Want rond 1:08 vanavond kwam de informateur even naar buiten na het overleg dat hij heeft gevoerd op de Zwaluweberg in Hilversum met de 4 partijleiders. Die hebben daar onder zijn leiding de afgelopen 2 dagen vergaderd over de voortgang. En volgens Kim Putters is er inderdaad voortgang te melden. Nou, we hebben 2 goede intensieve dagen hier op de Zwaluweberg gehad met elkaar. Ik heb met de 4 fractievoorzitters van PVV, VVD, BBB en NSC tegelijkertijd gesproken. Dat was in deze informatieronde nog niet gebeurd. En dat was wel nodig. Dat zijn goede gesprekken geweest en het heeft ook resultaat gehad. Ik ben nu zover dat ik conclusies kan gaan trekken en mijn verslag af kan gaan schrijven. Dat zal ik morgen doen. Ik ga u nog niet vertellen wat er precies in mijn verslag staat, maar wat ik u wel kan vertellen is dat ik verwacht dat er een volgende stap in de kabinetsformatie gezet zal worden. Ja, er was dus nog veel meer te vragen, maar meer antwoorden waren er niet op dit moment. Maar dat betekent in ieder geval wel dat die 4 partijen dus nu aan een volgende fase in de kabinetsformatie gaan beginnen. Er komen inhoudelijke gesprekken aan. In welke vorm precies, dat zullen we dan donderdag lezen in het verslag van de informateur. En daar wordt dan volgende week een Kamerdebat over gehouden, Wilfried. Ja, de informateur die resultaat heeft geboekt, dat is toch een wonder vandaag? Nou, het is in ieder geval voortgang. Ja, dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Rob ten Beste. We gaan eens even luisteren naar een klein tuintje, een klein quizje voor thuis wellicht. Misschien herkent u wat politie-series. Harry, we brauchen den Wagen sofort. Ik noemde net zijn naam al, Rob den Beste. Goedenavond, al 30 jaar rechercheur, teamleider in Rotterdam voor team grootschalige opsporing. 30 jaar rechercheur, dan mag je verwachten, Rob, dat jij zo'n beetje alle politie-series, althans de tunes ervan, herkend hebt. Ja, goedenavond, Wilfried. Ja, uiteraard, mijn favoriet, maar dat zal jou niet verbazen, Flikker Rotterdam natuurlijk. Oké. Ja, werkt dat zo? Dat vind je dan toch de beste? Nou, ja, als we het over politie-series gaan hebben, dan haak ik af. Maar de plaatjes die zij daar bij geschoten hebben, ja, die zijn echt fantastisch. Ja, maar waarom haak je af bij politie-series als je zelf regisseur bent al 30 jaar? Ja, ik zou willen dat ik de zaak in een uur zou kunnen oplossen, maar dat lukt mij elke keer weer niet. Op zo'n manier. Ik snap het, ja, ja. Zegt de politievakbond slaat vandaag alarm over de enorme leegloop bij de politiekorpsen. Rechercheurs gaan massaal met pensioen. Er moeten dus nieuwe mensen komen die voor dat beroep kiezen, maar dat gaat dan niet zo hard. Hoe komt dat? Ja, ik zou het eigenlijk niet weten, want het is echt by far de mooiste baan die er is. Ja, ik moet zeggen, jij hebt ook wel een hele mooie baan als ik je vorige week in de Doelen mag zien bij Willem van Hanegem. Maar dankjewel. Ja, weet je, regisseur zijn, ja, ik denk dat het de mooiste baan is die er is. Ja. Maar ja, op een gegeven moment willen mensen toch een keertje stoppen met werken. En dat zijn er heel veel op dit moment. Maar Rob, wat is nou? We hoorden net wat series voorbij komen, waaronder Baantje, hè, toch een beetje oude serie. Wat was nou eigenlijk het clichébeeld altijd van jullie vak? Ja, ik hoorde je in de intro iets zeggen over regenjassen, rokend. En misschien is dat ook wel het clichébeeld. Maar het wordt natuurlijk steeds meer een baan waar je van vele markten thuis moet zijn. Denk aan de enorme hoeveelheid digitaal materiaal die jij elke dag met je meedraagt in een smartphone. Maar Rob, nog even van dat beeld van vroeger. Hè, van dat mensen, ja, ik zei ja, mensen zitten in een café te fluisteren en te mompelen met elkaar. En een lange jas aan, roken, slecht eten omdat je de hele dag op een hamburger moet zitten die je koud in je auto op hebt moeten eten. Is dit een beetje het beeld wat jij vroeger wel meemaakte in je vak? Nou ja, vroeger waren de contacten met de mensen veel groter. Hè? De verhoren van een verdachte in een verhoorkamer. Ik rookte dan zelf niet, maar die verdachte, de meeste mensen die hadden inderdaad een sigaretje. Daar zat geen advocaat bij. Daar kon je nog eens een keer een band opbouwen met een verdachte. En die gunde jou bij wijze van spreken dan ook zijn bekentenis. Maar tegenwoordig zit er een advocaat bij en is het verhoor over het algemeen zwijgerecht. Heel veel meer maken wij ze niet mee. Jeetje, dat is echt een grote verandering. Want eigenlijk wil je met een boef, zal ik maar even noemen, die je te pakken hebt, die tegenover zit, eigenlijk toch in die uren dat je met hem een soort band opbouwt om aan goede informatie te komen. Ja, dat lukt dus niet meer. Nou ja, het gebeurt nog wel. En natuurlijk heb je ook de getuigen zeg maar op straat en noem het allemaal maar op. Maar die verdachten, nee. En voor de slachtoffers wil je toch uiteindelijk proberen de zaak ook op te lossen. Natuurlijk is het ook voor jezelf. Maar uiteindelijk, ja, om de slachtoffers recht te doen, wil je toch die zaak oplossen. En de zaken waarin wij met onze TGO-teams werken, zeg maar in een wat hogere segment. En dan moet je denken aan moorden, doodslagen. Ja, weet je, dat zijn gewoon heftige zaken die veel aandacht krijgen. Ja. Maar je zegt net zelf al dat het eigenlijk steeds meer digitaal aan het worden is. Zo begon je net te vertellen. Is dat ook zo? Het werk van jullie is veel achter de computer kruipen? Ja, is zeker een van de aspecten. Maar ik blijf altijd zeggen, de plaatsdelict blijft ook een hele belangrijke. En tegenwoordig, die plaatsdelict is tegenwoordig omgeven met camera's. Want wie heeft er nou geen ringdeurbel? Dus heel veel beeldmateriaal. Ja, en dat is natuurlijk ook allemaal digitaal materiaal. Dus de wereld is veel digitaler geworden de laatste jaren. Dus als je naar plaatsdelict gaat met je team, dan is het eerste wat je doet kijken waar de camera's hangen en het materiaal opvragen. Ja, de eerste week, zeg maar, wat wij dan noemen de hectische fase van zo'n grote onderzoek. Ja, dan is het inderdaad misschien die koude hamburger eten, volle bak om alle, zoals wij dat noemen, vluchtige gegevens te verzamelen. En dan moet je inderdaad denken aan camerabeelden, maar ook telefoongegevens, kentekengegevens, zeg maar. Eigenlijk alles wat overschreven kan worden door weer andere digitale sporen. Dus dat wil je zo snel mogelijk binnen hebben. Ja, maar je zou dan toch denken dat de verdachte daar ook weer op inspeelt. Die weet op een gegeven moment toch dat er overal camera's hangen in winkels, in huizen, noem maar op. Je zou het denken, maar ik heb nog steeds schietpartijen die gewoon echt onder het oog van een camera plaatsvinden. Jeetje, echt waar. Ja, en dan zijn ze er eigenlijk meteen bij als je ze herkent en je kunt ze vinden. Ja, alleen dan is de volgende vraag. Was het dan een moord? Was het dan een doodslag? Was het gepland? Of was het een toevallig incident wat daar plaatsvond? En dat is dan het recht doen aan de slachtoffers, wat dan heel erg belangrijk blijft. En hoe moest je dat dan vroeger doen? Er waren die camera's hingen er niet. Kwam je op een plaats delict? Ja, en dan was het vooral praten met heel veel getuigen. En dat doen we nu nog steeds. Hè. Het buurtonderzoek blijft belangrijk. Want een getuige, daar heb je nog steeds heel veel aan. Maar tegenwoordig is het ook heel veel digitale sporen in beslag nemen. En het is een beetje een combinatie geworden van. Dus de rechercheur van tegenwoordig is nog veel meer een mannetje van alles, zou ik bijna zeggen. En natuurlijk heb je de ene is gespecialiseerd, is net wat beter in het uitlezen van een telefoon. En de ander kan net even wat beter met een getuige omgaan. Ja. Maar wij zijn wel op zoek naar mensen die het allemaal een beetje kunnen. De manetjes van alles. Maar Rob, hoe oud ben jij, als ik vraag mag? 59. Want kun je dan nog wel met die snelheid van de verandering van de digitale wereld mee als rechercheur? Ja, ik begon ooit zelf met een Commodore 64. Dus dan... Met een floppy. Zeker. Dus ik heb daar altijd interesse voor gehad. Maar het moet echt je interesse hebben. Want anders is het is niet bij te houden. En gelukkig hebben wij heel veel, zoals wij dat noemen, slimme pookjes. Die hele mooie applicaties verzinnen. Die door die enorme telefoons heen gaan. Want daar staat zoveel informatie op. Dat is ongelooflijk. Ja. Maar als je 30 jaar dit werk al gedaan hebt, dan wat is dan de grootste verandering eigenlijk, waarvan je zegt dat is echt opvallend? Ja, ik denk toch wel dat inderdaad de betere rechten die een verdachte tegenwoordig heeft. Dus het gelijk toewijzen van een advocaat. Die gewoon gelijk het advies geeft van zwijgrecht. Maar zeker ook de omslag naar de digitale wereld. Ja, vroeger belden we elkaar met een kwartje. En tegenwoordig heeft iedereen een mobiel op zak en werken ze met applicaties die binnen 24 uur alles wisten wat erop staat. Ja, maar jij noemde voor de tweede keer in dit gesprek het woord zwijgrecht. Alsof je dat toch iets vindt wat een beetje tegen jouw natuur indruist af en toe. Klopt dat? Nee, want ook dat hadden ze vroeger wel. De standaardkreet die op televisie en radio ook in die series hoort. Je hoeft niks te verklaren. Ook dat moeten wij al heel lang zeggen. Alleen in het verleden, het is toch een soort van, ik zou bijna zeggen, sport om die verdachte uiteindelijk wel te laten praten. En dat is niet makkelijker geworden, sterker nog. Nee, want ze beroepen zich op een zwijgrecht. En als er nu iemand zit te luisteren, die heeft geen werk, hoe snel kan die aan de slag als rechercheur eigenlijk? Wat moet hij er allemaal voor doen? De precieze opleidingseisen ken ik niet. Maar tegenwoordig heb je wel een opleiding, zeg maar, die wat korter is dan de hele politieopleiding doorlopen. Dus een opleiding speciaal geschreven om rechercheur te worden. Dan ben je wel gewoon rechercheur. Dus je hebt een wapen, je hebt eigenlijk alles. Maar dan hoef je niet de hele opleiding, inclusief je blauwe stages, te doen. Nou, de vraag is, gaat dat werken? Dat is iets wat de laatste maanden, zeg maar, zijn beslag heeft gekregen. Althans, de start van de opleidingen. Ja, en de eerste mensen moeten nog van school komen. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar dat is wat betreft de opleiding. Maar iemand met zoveel ervaring als jij, wat voor een inborst moet je hebben? Ja, wat ik... Wat voor karakter? Ja, je moet het wel willen, weet je wel. Als je dit gaat doen om, ik wil een boterham verdienen. Een 9-to-5 mentaliteit, bij de opsporing. Daar ben ik zelf niet zo van. Want dat gaat ver over de 8 uur heen soms, op dag. Soms wel, dat zeg ik. Laat ik zo zeggen, dat is dan de drive om de boef te vangen. Laten we hem dan zo omschrijven. En nogmaals, dat is vooral in de eerste week na zo'n onderzoek. Of op het moment dat dan een onderzoek klapt. Hè, je gaat de verdachte aanhouden, je gaat de doorzoekingen doen. Dat soort zaken. Maar de drive, daar bedoel ik ook mee. Als je 's morgens in dienst komt, ga je eerst even met z'n allen een half uurtje bak koffie drinken, of ga je kijken, hey, wat is er vannacht met die telefoon gebeurd? Waar is die auto waar we dat baken ondergeplakt hebben naartoe gereden? Zodat je tijdens de briefing al je informatie kan delen met elkaar. Ja, maar dat betekent dus dat de druk hoog is in je vak. Ja, het is absoluut waar. Ja, maar heb je twijfels bij de jeugd van tegenwoordig dan? Nee, zeker niet. Net als vroeger lopen er tegenwoordig ook gewoon hele slimme pokies die heel veel willen rond. Ja. En zelfs, ja, ik zal niet zeggen dat je tegen je pensioen aanloopt, maar het scheelt ook niet heel veel meer, hè? Nee, ja, nou ja, goed, dat is nog een ander onderwerp waar we die vakbonden nog voor aan het werk moeten. En ook datzelfde Den Haag, want volgens mij hebben wij best een zwaar beroep als ik zo om me heen kijk. Ja. Maar daar ging deze uitzending niet over. Nee, dat klopt zeker. Het gaat er ook om uit te leggen wat je beroep is. Maar jij zegt, ik ga de tijd uitdienen en ik ben er ook niet knettergek van geworden. Nee, ik heb zeker niet de zwaarste baan van de wereld. Maar als ik even om me heen kijk met collega's, zowel bij de recherche, waar wij af en toe mee geconfronteerd worden, ook bij de recherche, maar ook die mensen op straat. Ja, weet je, dat, met al respect, wat wij soms in 2-3 maanden meemaken, dat maakt een heel mens in zijn leven niet mee. Het is echt af en toe te zot voor woorden waar wij tegenaan lopen. Aan de andere kant, ja, je moet er maar gek op zijn en ik ben er erg gek op. Ja. Kortom, een soms een absurd en een heel raar en een heel zwaar beroep, maar ook heel mooi. Ja, weet je, de blije gezichten van slachtoffers als je vertelt dat een verdachte is aangehouden, dat is soms onvergetelijk. Ja. Ik dank je wel voor je verhaal, Rob den Beste. Al 30 jaar aan het werk als rechercheur en nog even een paar jaar door bij de team Grootschalige Opsporing in Rotterdam. Dank je wel. Stop and thank you, baby. Without you in my life, everything was just a bore. All the things I did since I've done them before. But you brighten up all my days with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. How sweet it is to be loved by you, gezongen door Marvin Gaye. 3 jaar is er in het Europees Parlement aan gewerkt. De wet op de kunstmatige intelligentie. En naar verwachting wordt de wet morgen definitief aangenomen. Er worden strenge eisen gesteld aan AI-systemen en ze kunnen zelfs verboden gaan worden. GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak is een van de onderhandelaars geweest voor de AI-act, zoals het dan heet, en moest de wet dus door het Europees Parlement loodsen vanuit Straatsburg. Goedenavond, Kim van Sparrentak. Goedenavond. Wat gaat deze wet nu veranderen op het gebied van kunstmatige intelligentie? Nou, er komen voor het allereerst gewoon regels voor hoe die systemen worden gemaakt. Dus of ze daar wel fatsoenlijke data in hebben gestopt en niet alleen maar heel eenzijdige data. Of ze niet per ongeluk systemen heel racistisch hebben ingesteld. Dus die moeten fatsoenlijk getest worden. Mm-hmm. En daarnaast komen er ook nog best wel wat plichten als ze gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld als er een beslissing wordt genomen over een persoon, dan moet die beslissing ook altijd door een mens gecheckt worden. Oké, maar dat zou erop duiden dat alles wat op het gebied van kunstmatige intelligentie wordt verzonnen en gedaan via een soort loket moet om gecontroleerd te worden. Is dat überhaupt mogelijk? Het hoeft niet door een loket. Bedrijven moeten gewoon transparant zijn en bewijzen dat zij die tests hebben gedaan. En dan kunnen we steekproefsgewijs dat checken. En dan mogen ze de markt op. Tenzij ze echt heel hoog risico zijn, dan moeten ze daar nog wat extra bewijzen voor inleveren, ook bij de Europese Commissie. Ja, maar is het dan niet zo dat om die wet goed te blijven toetsen, dat je eigenlijk zelf aan de slag moet om te controleren? Uit zichzelf doen ze het misschien niet altijd. Misschien ben ik een beetje cryptisch hierover, hoor, maar Goed. Ik denk dat we genoeg redenen hebben uiteindelijk om argwaan te hebben. Zeker voor die hele grote techbedrijven. Waarom zijn er genoeg redenen? Nou ja, goed, we hebben natuurlijk gezien in hoeverre grote techbedrijven zoals Facebook, Meta, Google regels aan hun laars lappen. Dus ja. Ik denk dat er genoeg reden is om een beetje argwanend te zijn. Zeker als je ziet hoe ontzettend veel geld ze willen verdienen met het gebruik van kunstmatige intelligentie. Vooral de ChatGPT's van deze wereld en zo. Ja. Dus er is denk ik wel reden om sceptisch te zijn. Maar we hebben echt zeker voor dat soort bedrijven gezegd, oké, jullie moeten jullie systemen goed laten testen. En dat moet dan ook nog door een derde partij gecontroleerd worden. En dat kan dan weer gecheckt worden door de Europese Commissie. Dus zo hebben we wel extra stappen ingebouwd zodat ze goed gecontroleerd worden. Ja, maar als je nu kijkt naar de ontwikkelingen rond AI van het afgelopen jaar, dus je ziet er veel over verschijnen in kranten en op televisie, dan denk je, ja, kun je dan snel genoeg mee met een wet waar je 3 jaar over gedaan hebt voor hem te krijgen? Ja, nou dat is eigenlijk wel heel interessant. Want ik heb natuurlijk ook goed bijgehouden. Maar eigenlijk sinds die 3 jaar geleden zeg maar het eerste voorstel kwam voor die wet, is er nog niks ontwikkeld wat niet onder die wet zou vallen in principe. Want wij kijken niet per se naar wat voor soort systemen er op de markt komen, maar waar ze worden gebruikt. Dus stel dat ze worden gebruikt in het onderwijs of in juridische systemen. Dan moet je echt heel goed opletten en die systemen goed testen. En als je gewoon een heel simpel systeem maakt wat ervoor zorgt dat je thuiskalender het doet of zo, dan hoef je niet zoveel aan niet zoveel vereisten te voldoen. Nee. En waarom wordt er 3 jaar aan zo'n wet gewerkt? Het klinkt mij een beetje lang in de oren. Het is lang. Het komt deels ook omdat de wet zelf heel lang is. Het is voor het allereerst dat we kunstmatige intelligentie en algoritmes in het algemeen reguleren. Dus je moet eigenlijk aan alles denken. Dus denk aan hoe je het inderdaad op de markt moet brengen, hoe het getest moet worden. Al die dingen staan in die wet. Dus daar hebben we het gewoon heel lang over gehad. En daarnaast is er ook gewoon ontzettend veel lobby geweest. Wat echt wel een beetje het proces heeft vertraagd. Omdat er de hele tijd weer twijfel werd gezaaid of sommige dingen wel of niet gereguleerd moesten worden. Zeker die systemen zoals ChatGPT, waar heel veel geld in omgaat. Ja, want hoe werkt dat dan voor jou? Dan komt er een soort tegenlobby, zal ik het maar noemen, van AI-bedrijven. Mm-hmm. En die zeggen, ja, maar dit vinden wij wel heel ver gaan. Dan moet je dus in overleg als Europarlementariër. Ja, ik hoor ze aan. En dan moet ik uiteindelijk met andere Europarlementariërs in overleg. En sommigen zijn daar wat gevoeliger voor dan anderen. Dus die staan dan een keer helemaal aan de kant van die grote techbedrijven. En dan denk je, we komen nu niet meer op een akkoord. Uiteindelijk moet er toch een meerderheid van het parlement voor zijn. Dus er zijn echt hele pittige discussies over geweest. En dat is echt face-to-face. Dan zit je aan een tafel met elkaar met een AI-bedrijf. Dat wel. Dat heb ik ook gedaan. Maar die onderhandeling zelf is echt onder de Europarlementariërs zelf. En dan zit je gewoon tegenover elkaar inderdaad. Ja. En dan iedereen probeert dan een deel van wat zij willen binnen te halen. En hoe lang duurden die onderhandelingen? Dat verschilt, maar de heftigste onderhandeling, dat was de onderhandeling uiteindelijk tussen het parlement en de Europese landen. En die heeft in totaal 38 uur geduurd, verdeeld over 3 dagen. En waarom duurt die dan zo lang? Nou, omdat er gewoon nog heel veel dingen open stonden. Waar heel veel verschillende belangen afgekaderd werden. Dus we hadden nog heel veel discussie over wat we echt verboden willen zien. Want vanuit het Europese parlement wilden we heel graag dat eigenlijk alle vormen van gezichtsherkenningscamera's in de publieke ruimte volledig verboden zouden worden. Maar de regeringen die dachten, nou, dat vinden we toch wel een interessant speeltje om te hebben. Dus daar hebben we het heel lang over gehad. In hoeverre ze dat wel of niet mogen gebruiken en met wat voor waarborgen bijvoorbeeld. Ja. Maar ook over ChatGPT. Daar is ontzettend veel druk op gebouwd om de ChatGPT-achtige systemen, om daar geen regels voor te doen. Op het allerlaatste hebben we toch nog een heel nieuw systeem op poten gezet om ervoor te zorgen dat zij wel onder de wet vallen en dus wel strenge regels krijgen. Ja. Ik heb een persoonlijk vraagje. Jij hebt een master milieumanagement gedaan, hè? Ja, dat klopt. Ja, hoe raak je dan op een gegeven moment verzeild als een soort van voorvechter van meer regels rond AI? Want dat is helemaal je gebied niet. Nee, dat klopt. Maar kijk, ik ben wel ook echt een groene politicus. En ik kijk altijd heel erg naar de toekomst. En hoe zorg je er nou voor dat we dingen in de toekomst voor mensen beter maken of in ieder geval niet slechter? En juist die digitale agenda is zo interessant om ervoor te zorgen dat ook echt ten bate is van mensen en milieu, wat je doet met digitalisering, en niet ten koste gaat van mensenrechten bijvoorbeeld. Dus daarom is dit ook ontzettend interessant. En ik heb bij milieumanagement kennis zeker mee kunnen nemen in deze wet. Want ik heb het ook voor elkaar gekregen dat we nu transparantie onder andere moeten krijgen over hoeveel energie die systemen eigenlijk gebruiken en hoeveel water. Want die grote systemen, om die te trainen, dat kost ontzettend veel energie, ontzettend veel water, ontzettend veel grondstoffen. En dat er ook milieustandaarden gaan komen voor de allergrootste systemen. Dus daar ben ik heel trots op. En dan helpt zo'n studie milieumanagement me daar ook nog bij. Goed gewerkt, Kim. Kan niet anders zeggen. Dankjewel. Dank je. Kim van Sparretak. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk away. Yeah. Those who come relate know the world they kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some vortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So while you imitating Al Capone, I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Ready or not, door de Fugees. Op Haiti is de chaos compleet. Het land leidt al wekenlang onder extreem bende geweld. En nu stapt ook nog eens premier Ariel Henry op. Haiti ligt op het eiland Hispaniola en deelt dat met de Dominicaanse Republiek. Toch zijn die twee buurlanden totaal verschillend. Waar in Haiti de situatie al decennia uitzichtloos is, lijkt de Dominicaanse Republiek soms wel een toeristisch paradijs. Carwan Fatah Black, historicus gespecialiseerd in de Cariben, welkom. Jij attendeerde even op de muziek, dat daar niet voor niks was, de Fugees. Nee, volgens mij omdat Wyclef Jean Haitiaan is. Maar dat heb je goed een van de vele Haitiaans. Is een puntje migranten. Voor jou erbij, dat klopt. Ja. Hoe kan het dat op een eiland daar twee landen zijn die zo van elkaar verschillen? Hoe kan dat? Ja. Nou, er zit een lange geschiedenis waarin deze twee landen, of ze ontstaan als landen, uit elkaar groeien. En daar is een heel belangrijke erfenis van de koloniale geschiedenis, maar ook zeker van 20e eeuwse interventies vanuit de Verenigde Staten en lokale omstandigheden. Ja, als we de koloniale tijd nemen, dan weet ik dat Haiti hoorde bij de Fransen. Nou ja, dus het eiland is eigenlijk de eerste plek waar Columbus aankomt en waar de Spanjaarden beginnen met hun koloniale project. En het is dus echt een Spaans eiland vanaf het moment dat ze beginnen met vestigen in de 16e eeuw. En dat blijft het totdat de Fransen daar eind 17e eeuw ook een kolonie beginnen. En dat doen ze aan de westkant van het eiland. En dat wordt uiteindelijk bevestigd in een vredesverdrag eind 17e eeuw. En dan is het opgedeeld in het Franse Saint-Domingue en het Spaanse Santo Domingo. Ja. En de Fransen die houden ongeveer 100 jaar houden ze dat eiland in handen. En dat bouwen ze op tot de grootste plantagekolonie in de Nieuwe Wereld. Dus de helft van de koffieproductie in het eind van de 18e eeuw komt van het Franse deel van het eiland. Het is echt de plek waar de meeste tot slaafgemaakte Afrikanen naartoe gaan in het Caribisch gebied op dat moment. Mm-hmm. Dus dat leidt tot een samenleving onder hoogspanning. En dan breekt een grote opstand, een revolutie uit. En dat Franse deel breekt dan eigenlijk los en wordt een onafhankelijke staat. Maar hoe lag dat land er toen bij? Was dat zoveel anders dan de Dominicaanse Republiek op een gegeven moment? Nee, zeker niet. Dus op het moment dat die opstand uitbreekt in de jaren 90 van de 18e eeuw, dan trekken die revolutionaire legers trekken ook gewoon door dat Spaanse deel heen. Dus Toussaint Louverture is op een gegeven moment ook gewoon vanuit dat Spaanse deel zijn operaties aan het organiseren. Ook in de 19e eeuw heb je een aantal momenten waarop vanuit Haiti, dan onafhankelijke Haiti, ook dat deel wordt overgenomen. Ze gaan ook samen op een gegeven moment als één land. Mm-hmm. In het midden van de 19e eeuw, van de jaren 20 tot de jaren 40, is het ook gewoon één land. Leidt toch wel tot wat ongemak, omdat men toch het gevoel heeft aan de Spaanstalige kant dat die Haitianen de boel overnemen en alles bepalen. En dus toch wel steeds weer de pogingen om daarvan los te breken. Zelfs de oude kolonisator, de Spanjaarden, uit te nodigen om weer te herkoloniseren. Nou, toch een beetje rommelige geschiedenis in de 19e eeuw. Permanente strijd en interactie wel in die tijd. Als je nu zeg maar een luchtfoto zou maken van dat eiland, wat is dan het verschil? Het is een enorm verschil. Dus letterlijk een luchtfoto, dan zie je heel goed dat het Haitiaanse deel bijna volledig ontbost is. Dat is in de laatste drie decennia nog veel erger geworden. Dus ontbossing op een grote schaal. Terwijl dat in Santo Domingo, in de Dominicaanse Republiek, de ontwikkeling de andere kant op is. Dus het was de jaren 90 was er nog 30% met bos bedekt. Nu is het ruim 40%. Dus je ziet daaraan al aan, daar is iets anders aan de hand. Ja. Dat het in Haiti komt omdat mensen gewoon simpelweg brandstof nodig hebben om te overleven. Alles wordt kaal gekapt en weggehaald. Dus dat heeft ook weer met armoede te maken. En dat heeft echt heel direct met armoede te maken. En met het feit dat het vooral op landbouw gebaseerde economie is. Terwijl het aan de andere kant is daar veel meer economische activiteit. Die gaat over toerisme, import van fossiele brandstoffen om de huishoudens van elektriciteit. Ja. En met als gevolg ook weer, waarschijnlijk dat ook natuurrampen die daar ook wel plaatsvinden in dat gebied, dat een land zonder al te veel bomen daar misschien weer zwaarder door getroffen wordt. Zeker, niet al te veel bomen, maar ook hele zwakke instituties, onbetrouwbare instituties, hoge corruptie. Dus op het moment dat er op het eiland als geheel een grote aardbeving is, en dat hebben we een aantal keer gezien, dan is het iedere keer zo dat er heel erg veel doden vallen aan de Haitiaanse kant en bijna niet aan de kant van Santo Domingo. En wat ook zorgt een orkaan, hetzelfde verhaal. Dus als er een orkaan langskomt, is het in Haiti extreem dodelijk, terwijl dat aan de andere kant niet zo is. En wat levert dat voor strijd op tussen die landen? Is er sprake van haat, of jaloezie? Ja, nou, dat... daar is al een lange geschiedenis van conflict. Ja. Zeker. Er is in aan de kant van de Dominicaanse Republiek, aan de ene kant gebruiken ze de goedkope arbeid van Haitiaanse vluchtelingen. En tegelijkertijd wordt er politiek bedreven met anti-migratieretoriek. En dus wij hebben het hier goed. Zorg dat die Haitianen buiten blijven. Mm-hmm. Dus anti-Haitiaans racisme is een deel van het politieke discours aan de kant van de Dominicaanse Republiek. En er staat een muur. En er staan op de grens. Sommige plekken, zeker. Er zijn, niet helemaal, met 200 kilometer of nee, zo? Er staan best wel... Er zijn echt delen echt afgesloten om te zorgen dat Haitianen de grens niet over kunnen. En tegelijkertijd, wat ik al zei, en delen van de economie in de Republiek, Dominicaanse Republiek, zijn ook gewoon afhankelijk van goedkope arbeid van Haitiaanse vluchtelingen. Ja. Dus ja, dat is een... Ja. Nou, eind vorig jaar besloot de VN opnieuw een vredesmissie naar Haiti te sturen. Dit onder leiding van Kenia. Vanavond besloot Kenia die missie uit te stellen tot een nieuwe regering is. Dus vanavond in het nieuws, wat vind je daarvan? Nou, ja, de reputatie van dit soort missies is gewoon heel erg slecht. Oh ja? Dus er is al behoorlijk vaak geïnterveneerd vanuit het buitenland op het eiland. Ja. Natuurlijk in de koloniale tijd, maar zeker ook in de periode van de onafhankelijkheid. En ja, vanaf de late 19e eeuw beginnen de Verenigde Staten echt die rol over te nemen. Mm-hmm. Dat ze hebben Haiti bezet, ze zijn ook de Dominicaanse Republiek een keer binnengevallen. Ze bemoeien zich altijd met politieke verkiezingen. Maar wat doen die missies dan verkeerd? Maar wat die missies uiteindelijk, wat er tijdens die missies gebeurt, is dat het opnieuw zeg maar, een inbreuk is op de autonomie van dat eiland. Maar er gaat ook heel veel dingen mis. Er is sprake van grootschalig seksueel misbruik door de militairen tijdens die missie. Ook door hulpverleners van hulporganisaties. De cholera-uitbraak die ook veroorzaakt werd door een VN-missie niet zo heel lang geleden. Ja, zorgt ervoor dat de reputatie van die buitenlandse missies best wel slecht en problematisch is. Kenia werd nu gezien als een soort, toch een optie, een redder. Maar in Kenia begrijpen ze ook dat ze niet in diezelfde val willen trappen. En dus niet met als een invasiemacht binnen willen komen. Mm-hmm. En dus willen afwachten tot er een legitieme regering is die hen kan uitnodigen. In plaats van dat ze nu in een situatie van chaos binnenkomen en orde op zaken gaan stellen. Ja, maar goed, de nieuwe regering die zit er nog dat niet. Dat zit er nog helemaal niet aan te komen. Nee, dus dat is het probleem natuurlijk. Ja. Ik dank je hartelijk voor het bijpraten over de situatie in Haiti en ook de Dominicaanse Republiek. Dank je wel, Carwan Fata Black. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Sheila Sital Singh en ik wens u nog een hele mooie nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Blijf genieten van de geluiden van de natuur. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen.